NOS-journaal. Europese landen moeten zo snel mogelijk minder gas verbruiken en de gasvoorraden aanvullen om de komende winter goed door te komen. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Energieagentschap. Volgens het agentschap moeten Europese landen de gasvoorraden tot 90% gevuld hebben. De vrees is dat er anders tekorten zullen ontstaan, omdat Rusland volgens het agentschap de toevoer van gas steeds verder vermindert. Het Energieagentschap vindt ook dat landen hun noodplannen op elkaar af moeten stemmen voor het geval dat er zulke tekorten ontstaan. Drie mannen hebben tot 26 jaar celstraf gekregen voor de moord op een vrouw in Amsterdam. De vrouw van 27 werd vorig jaar mei om het leven gebracht toen ze met haar vriend in de auto zat. Hij is een bekende uit het criminele milieu en was waarschijnlijk het eigenlijke doelwit van de aanslag. De man overleefde de schietpartij. Zijn vriendin overleed diezelfde nacht. De rechtbank vond het bewezen dat de drie mannen uit Amsterdam de moordaanslag hebben uitgevoerd. De straffen zijn wel lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, die 30 jaar cel had geëist. In een groot deel van het land geldt morgen vanaf het eind van de ochtend tot morgenavond code oranje. In het midden en zuiden zijn de komende middag temperatuur mogelijk uit tot 40 graden. In het openbaar vervoer zijn vanwege de hitte maatregelen genomen. Airco's zijn extra gecontroleerd en er staan calamiteitenteams klaar met extra water. Op Luton Airport in Londen zijn alle vluchten geannuleerd omdat de start- en landingsbaan is beschadigd door de hitte, meldt Sky News. Ook op een Engelse luchtmachtbasis bij Oxford is het asfalt zo heet dat er geen vliegtuigen meer mogen landen of opstijgen. Schiphol besproeit de start- en landingsbanen om ze af te koelen en zal dat ook morgen doen. Het weer, het blijft nog lang warm. Vannacht is het niet kouder dan 16 graden. Morgen opnieuw tropisch en dan temperaturen tussen de 35 en 39 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. De muziek zomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus met Young Artist in Residence, violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Bij Uitgekookt koken we vers voor jou. Dus geen tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Elke week koken wij voor duizenden tevreden klanten. Die geven ons een 9,2. Probeer het zelf ook. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Nieuw van Sif. Schoonmaakdoekjes en sprays met Clean Boost. Probeer nu de krachtige formules die niets achterlaten. Geen vuil, geen nare dampen, geen schadelijke resten. Welkom in de toekomst van schoonmaken. Deze week extra voordelig. 2 voor 4 euro bij Kruidvat. Mijn naam is Marcel van Roosmalen. Mijn beste reportages zijn nu gebundeld in totaal 800 pagina's. Genieten. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. NPO Radio 1. NTR. Ja hoor, hij is die man van het ene kopje koffie. Een knijter van een hit in 1987. En Suzanne, waarmee VOF de kunst nummer 1 stond in half Europa. Na liedjes voor Sesamstraat en een carrière in de fotografie is het tijd voor Plan B. Een theatertour waarin hij het leven overziet. Hier is Nolhaven. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Nol op deze tropische zomerdag. Ja, het is een tropische dag. Jij maakt al zo'n 40 jaar liedjes. Vermaard wederom, de liedjesmid word je ook wel genoemd. Oh. Ik las laatst ergens de uitspraak: songs are movies in 3 minutes. Ben je het daarmee eens? Moet ieder lied, of zit in ieder lied toch wel een heel verhaal? Nou ja, soms wel. Nou, er zit altijd wel een verhaal. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik zeker wel. Tenminste, ja, we hebben ook wel liedjes gemaakt waar niet echt een heel zwaar verhaal achter zat. Maar nee, er zit altijd wel een verhaal achter. Ja, dat denk ik wel, ja. En hoe schrijf jij? Ik begin, vroeger begon ik met, dan had je een refrein. En dan deed je zeg maar iets. Of je bedacht een paar woorden in het refrein. Maar het begon met de muziek? Het begon met de muziek. En dan ging je later ging je daar gewoon die tekst in maken. Maar door het kinderrepertoire, zeg maar, en al die tekstdichters waar we toen mee werkten, ben ik wel anders gaan denken. En is altijd nu de tekst het uitgangspunt. En je zegt anders denken, wat is dan het verschil? Ja, ik vind het fijner als, zeg maar, de muziek. Nou ja, als je de tekst muzikaal vertaalt. Het gaat in, zeker in, nou ja, eigenlijk in alle, bij alle teksten, ook Engelstalig, denk ik dan. Maar voor mij is wel de tekst waar het om gaat. Dus dat is wel. Kijk, muzikaal natuurlijk, wij wilden altijd wel popmuziek maken en produceren. En, maar het was wel. Voor mij is wel de tekst het lied, zeg maar. En gaat het je makkelijk af, het schrijven? De tekst? Niet altijd, maar ik verzamel. Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar. Dan, ik heb zo'n mapje en dan gooi ik ze allemaal in. En dan ga ik kijken of het wat is en of ik er nog iets mee kan. Dus dat is een heel langzaam proces. Het is niet zo dat ik, als ik nu ga zitten, dat ik denk: oh ja, ik moet 20 liedjes maken of 15. En dan ga ik zitten en dan komen al die teksten. Dat is niet zo. Dus sommige nee. komen snel, maar sommige liggen al heel lang. En ja. die klonteren dan langzaam tot een lied. Ja, of niet. Ja, of ik kom er maar niet uit. Ja, dat kan ook. Dan zit je steeds te stoeien met woorden en zinnen. En je komt er gewoon niet uit. Ja. Want eigenlijk zou jouw EP, Plan B, al af zijn. Ja, die is nog in wording. Hoe ver ben je op dit moment? Nou, ik heb wel een stukje 4, 5 stukken. Alleen je krijgt nu te maken met. Nou ja, iedereen is weer druk. Alle muzikanten zijn weer heel erg druk met allerlei projecten. Dus iedereen gaat weer los. En dan moet je heel goed plannen. Dus dat valt niet mee om dan. En de producer van mijn plaat, die is zelf heel druk. Dus die, dat moet je even wachten dan. Oh, dus het is niet bij gebrek aan inspiratie of een writersblok, maar meer praktisch? Ja, praktisch, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, we hoorden het net al in de intro, Nol. Waar kennen we jou van? Je bent natuurlijk ontzettend beroemd geworden als zanger van VOF de Kunst met de hit Suzanne in 1983. Voor die ene persoon in Nederland die niet meer weet hoe dat klinkt, heel even een stukje. Suzanne. In 1983 was dat 5 miljoen cd's van verkocht. Later kwam in 1987 nog 1 kopje koffie. Ja. Het bevat cafeïne. Ik loop erop als was het benzine. Expresso super. Dat zit toch echt al in het collectieve muzikale geheugen van Nederland. Daarna ben je, zoals je net al vertelde, veel kinderrepertoire gaan maken. En heb veel gespeeld. Onder andere liedjes van Annie M.G. Schmid. 9 jaar heb je dat gedaan. Ook nog in Sesamstraat opgetreden. En omdat het gewoon zo leuk is. Toch nog eventje Dikkertje Dap. Oh ja. Dikkertje Dap, klom om de trap. 'S Morgens vroeg om 7:15. Om de giraf een klontje te geven. Dag giraf, zei Dikkertje Dap. Ja, dat pas je wel echt als gegoten ook, die teksten. Ja, zeker wel, ja. Ik kon er goed in mee, ja. In de gekte af en toe van Annie. Je hebt haar nog ontmoet, toch? Ja, zeker. Hoe ging dat? Nou, dat ging als volgt. Ze belde mij op. We hadden dan een cd uitgebracht van die liedjes van Sesamstraat. En dat kwam natuurlijk ook, daar hoorde Annie ook van. En toen heeft ze via Flip, ik werd gewoon gebeld. Van, haar zoon, ja. Ja, haar zoon. En ik hoor allemaal, jullie doen van alles met mijn liedjes en ik weet van niks, zei Annie. Ja. Dus ik dacht, en ik kende, iedereen kende de reputatie van Annie wel een beetje. Die had geen blad voor de mond. Maar ze vond het ontzettend leuk wat we deden. Gewoon, ze zei, ja, jullie zijn van nu en dat is leuk. Uiteindelijk ben ik naar de Vossiestraat gereden en hebben we elkaar een paar keer ontmoet en hebben we een aantal teksten geselecteerd voor de volgende cd's. Dus ze zei, ja, ik wil meedoen. Ik wil wel mee bepalen wat er dan op muziek gezet wordt. Maar dacht je niet even, oh, ik krijg nu op mijn kop van een van mijn grootste literaire heldinnen van Nederland? Nou ja, nee, toch ook weer niet. Ik was daar redelijk naïef in. Oh ja. Ja, ik dacht, oh ja. Oh ja, gaan we langs. Nou nee, het punt is gewoon. Kijk, ik kende Annie M.G. Schmid natuurlijk als naam zo. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik jong was, toen hadden wij hele andere kinderliedjes. Allemaal van die katholieke onzinliedjes. Ja, Brabantse. Zoals? Waar moet ik aan denken? Ja, ook als de grote klokken luidt. En wij hadden dan van stil maar, wacht maar, alles. Allemaal van dat soort. Dus ik ben niet opgegroeid met die liedjes. Nee. En dus daar ging voor mij een hele wereld open. Dus ik had ook niet zoiets van... Ik vond het juist ontzettend fijn om haar te ontmoeten. En ik vond het... Ik vond het heel leuk. Nou, het was een match made in heaven. Ja. Na heel lang kinderrepertoire ben je ook weer volwassenenrepertoire gaan spelen met Veo de Kunst. En nu in 2021 is je eerste soloalbum uitgekomen. Mijn tweede, maar die tweede zat in een project. Maar wel de enige, de eerste die ik helemaal zelf geschreven heb, zeg maar. Ja, heel, heel bijzonder. Alles zelf gedaan. Ja. Doe mij maar alles. Laten we eerst even naar een nummer ervan gaan luisteren. Okay. Doe mij maar alles. Even lekker horen hoe dat klinkt. Oké. Okay. Ja? Oh, ja. De gitaar ligt klaar. Oh ja. Nee, ik dacht... Oké. Ja. Doe mij maar alles. Misschien ben ik morgen dood. Laat mij maar zingen, laat mij maar zingen voor mijn brood. Ik wil nog van alles, misschien is morgen voorbij. Laten we drinken en feesten, oh en lief, blijf dicht bij mij. Ik wil met je dansen. Voordat het altijd donker blijft, hier met jou in mijn armen, kan ik gelukkig zijn. Geen gedoe of breken, met jou een hut op de hei. Laat de wereld maar buiten, oh en lief, blijf dicht bij mij. En slapen doen we niet. Het is zonde van de tijd. Nee, slapen doen we niet. Het is zonde van de tijd. Ik weet het zelf wel. We leven tot het niet meer gaat. En ik red me wel, als jij me niet verlaat. Ik wil nog van alles, misschien is morgen voorbij. Laten we drinken en feesten, oh en lief. Blijf dicht bij mij. En slapen doen we niet. Het is zonde van de tijd. Nee, slapen doen we niet. Het is zonde van de tijd. Wauw, prachtig. Dank je wel. Het klinkt heel levenslustig en melancholisch tegelijkertijd. Is dat een beetje jouw ja, misschien wel. Van deze tijd? Ja, misschien een beetje wel. En ook, maar het is ook zo, als je liedjes voor jezelf schrijft... Ik ben deze keer heel dicht bij mezelf gebleven. Dus de Favorite Kunst is een collectief. Hè? Dan schrijf je met z'n zes, je beslist met z'n zes ook... En als je zelf een plaat maakt, die behoefte had ik ook heel erg... dan mag ik zelf alles bepalen, ook waar het over gaat. En dan blijf je heel dicht bij jezelf. Want dan heb je de meeste inspiratie haal je dicht bij jezelf. Dus tenminste, ik wel. En moest je daar ook eerst ouder voor worden? Om dat te durven? Ja, misschien maar je had wel, natuurlijk ja. ook persoonlijke nummers kunnen schrijven met een band erbij. Ook al is het dan misschien iets meer compromis. Ja, dat is waar. Maar dan dat vond ik altijd moeilijk. We zijn een band geweest altijd die, zeg maar, altijd met tekstschrijvers. Ik heb heel vaak verhalen van tekstdichters gezongen. En ook heel cabareteske teksten. En nou ja. Dus ik wilde deze keer echt gewoon alleen maar gewoon eigen verhalen. En lukte dat meteen? Eigenlijk wel, ja. Ik had heel veel teksten en in coronatijd, ik had tijd genoeg. Dus ik heb dat mapje eens opengemaakt en ik heb er een aantal uitgepakt en daar muziek op gezet. Ja. En hoe komt het dan dat nu, ja, op je toen 60ste, 61ste, dat je pas klaar was om dat soloalbum te maken? Ja, ik ben heel trouw aan, zeg maar, altijd geweest, ook aan de band. Gewoon, ik las toevallig in de vakantie het boek van de Dijk. En toen dacht ik, ja, alles is herkenbaar. Gewoon ook, zeg maar, je wil niet voor jezelf kiezen als je gewoon met z'n zessen bent. Dat is best lastig, want zij zit ook in. Nou doen zij ook andere dingen dan VVS Kunst, dus ze hebben wel meer te doen. Maar het is toch lastig om voor jezelf te kiezen, want het betekent gewoon dat zij dan even niks doen. Of je maakt een plaat in je eentje, daar hebben zij niks mee te maken. Mm-hmm. Dus dat vind ik dan lastig, zeg maar. Dat melancholische, dat zit ook een beetje in je stem. Als je naar de hele plaat luistert, klinkt het ook alsof het nu pas helemaal mag bestaan of zo. Je associeerde jouw muzikaal toch eerder met vrolijkheid en gezelligheid. En ja. Hoe zit dat? Ja, nou ja, ik was altijd wel de clown van de familie, denk ik. Maar ik weet het niet. Ik ben altijd wel voor een soort vermaak geweest. Maar ik had ook die andere kant. En ik hou heel erg van muziek. En ja, ik weet het niet. Ja, misschien toch wel leeftijd, denk ik wel, ja. Dingen die op je pad komen. Je hebt iets meer te vertellen, als je tenminste. Er waren een aantal dingen die ik. Waar ik best over wilde zingen nu. En dat heeft even geduurd. Nou, bijvoorbeeld het overlijden van mijn vrouw. Of, of over mijn kinderen. Of, nou ja, er waren verschillende dingen dat ik dacht, ja, daar wil ik nu wel over zingen. En nu past het of zo. Nu mag het. Of ik weet niet hoe dat werkt. Mm-hmm. Ja. En lukte dat al meteen? Want het is volgens mij het allermoeilijkste om te schrijven over iets wat heel dichtbij is en waarvan je heel erg het recht wil doen. Ja, nou ja, zeker. Als het gaat om het gevoel wat je hebt als je vrouw overlijdt, of dat moet heel eerlijk zijn. Dat moet gewoon echt een eerlijke weergave zijn van wat het is. In ieder geval voor mij. Want ik kan daar niet, voor een ander kan ik moeilijk oordelen, maar dat is wat het met mij deed. Of hoe ik daar tegenover sta. Dus dat moet het in ieder geval zijn. En je hebt. Maar misschien ook wel, de cirkel was rond of zo. Toen mijn schoonmoeder. Ik ben bijvoorbeeld ook. Ik woonde in het ouderlijk huis van mijn vrouw, van mijn overleden vrouw. En daar ben ik pas weggegaan toen mijn schoonmoeder overleed, zeg maar. Mm-hmm. Dat was voor mij, de cirkel was rond. De kinderen waren daar groot geworden. Toen had ik pas het gevoel van, nou kan ik vertrekken hier. Zij was heel jong, hè, toen ze overleed. Ja. 34. Jullie hadden twee kinderen. Jij bleef dan. Ja, werkend en wel, want je moet vooruit met twee kinderen, moest je het rooien. Hoe was dat toen? Hoe heb je dat gedaan? Nou, met heel veel hulp ook wel, hè, van schoonmoeder. En we waren wel een hechte familie, dus we letten enorm op elkaar. Dus dat is heel mooi. En maar het was wel zo dat ik niet meer 's avonds op wilde treden in tijd. Dus ik dacht, ja, dat gaat gewoon niet. Ik moet er nu voor de kinderen zijn. En dat vond ik ook gek genoeg een hele mooie tijd, dat je gewoon een jaar met die kinderen doorbrengt op een hele andere manier. En, was het intiem ook? Die rouw samen? Ja, toch wel, ja. Maar ook dat je het leven weer oppakt. En wat ik me daarvan herinner, dat de kinderen dan met gekamde haartjes zo in hun pyjamaatje naast je op de bank zat. En dan gingen we A-Team kijken. Of Knight Rider, of weet ik veel wat. En daar hebben we hele goede herinneringen aan. Gewoon dat moment dat je dan met z'n drieën zo, ja. Hè, en je hebt het erover. En het rouw. Het proces duurt bij mij ook al vrij lang, omdat het best ingewikkeld is. Hè? Als je ook weer iemand anders tegenkomt, dan hoe dat dan allemaal werkt. Maar we hadden een plan gesmeed. Of Erik Vermijswinkel zei toen, en ook mijn management, van ja, misschien kunnen we, want we hebben natuurlijk een kindercd, een kinderplaat, en die is heel populair. We kunnen misschien matineevoorstellingen doen in theater. Hm. En dan ben je toch altijd op tijd thuis. Als je om 6 uur in Groningen klaar bent, dan ben je nog steeds om 9 uur thuis. Dus nou ja, dat hebben we toen gedaan. Dus dat was een soort ei van Columbus. Maar dat is eigenlijk de reden dat ik kindervoorstellingen ben gaan doen. Ja. Los van het kinderrepertoire natuurlijk, maar ik bedoel, ja. En hoe heeft dat jou toen veranderd? Want je was natuurlijk een soort zondagskind. Je werd, out of the blue, werd je een ster. Nou. Suzanne, ja. Je ging een keer iets inzingen. Ja, en per ongeluk werd je gevraagd soort, door Ferdy Lancé, ja. Die toen al muzikant was. En dat was een beetje jouw muzikale mentor. Ja, zeker. En toen mocht jij het ineens gaan zingen en toen werd het een hit. Ja. Dus dat klopt. Dat deel ging in ieder geval heel, heel voortvarend. Hoe was het dan om ineens zoveel tegenslag te hebben? Ja, het gekke is dat, kijk, nou ja, ik was wel, nou ja, mijn vrouw die had een hartafwijking en daar hoorden een aantal dingen bij die wij inmiddels wel gewend waren. Gewoon, bijvoorbeeld dat het hart in één keer alle kanten op ging. En dan moesten we naar het AMC heel snel. Waar we ook waren, dan werd het een boezemfibrilleur. En dan werd het weer even goed gezet met een klein roesje. Nou, dan gingen we weer naar huis. Dat vonden wij vrij normaal, maar dat was natuurlijk niet helemaal normaal. Alleen, slagadelijke bloedingen of nou, allerlei dingen die bij mijn leven hoorden wat ik vrij normaal vond. Of altijd haar pols voelen bijvoorbeeld. Of altijd letten op hartritme. Of... Ja, dat sluipte gewoon in. Dat vonden wij normaal. Dat hoorde bij ons leven. Dus, mm-hmm. En daarnaast zong ik liedjes. En was ik beroemd en dan moest ik overal mijn liedjes gaan zingen. En dan kwam ik thuis en had ik weer gewoon de dingen thuis. Ja, dus jullie leefden samen al heel lang met die realiteit. Dat het ook verkeerd zou kunnen gaan. Nou, dat niet helemaal. Het ging gewoon verkeerd. Maar dat hadden we niet helemaal bedacht. Dat hadden wij niet. Wat gebeurde daar dan? Het was niet in het verlengde van de verwachting van die ziekte. Of wat gebeurde daar? Nou, wat er gebeurde is eigenlijk... ze had een aangeboren hartafwijking. Ze had 2 hartkamers in plaats van 4. En toen heeft een hele slimme arts heeft haar geopereerd... en toen had ze ineens een gezond hart met 4 hartkamers. En als gevolg dat haar hart haar hele leven op halve kracht had gewerkt. En toen kreeg ze ineens een gezond hart. En dat begon ook op een normale manier te pompen... maar dan was haar lichaam helemaal niet tegen bestand. Dus dat is... ongeveer in het kort waar het op neerkwam. Dus dat stond enorm onder druk. En dat is in het kort uitgelegd wat er uiteindelijk ook misging. Ja. En alleen wisten wij niet dat het een keer ophield of zo. Dat was ons nooit verteld. Dus later heb ik ook een gesprek gehad met de cardioloog die dan zei, ja, wij dachten toch wel zo 40. Ik schrok me. Ik denk, ja, maar zelfs dat hebben wij nooit geweten. Dus dat is wel heftig, zeg maar. Ja. Ja. En hoe lang waren jullie al samen? Waren jullie jeugdliefdes of... Nou ja, vanaf mijn... inderdaad, vanaf het eerste moment dat ik ze zag wel, ja. Toen wist je het meteen? Ja, ik wist meteen, ja. Vanaf mijn 17e, denk ik. 16, 17e, ja, zoiets. En wat was het in haar dat jou meteen zo trof? Ja, dat weet ik niet. Gewoon haar hele verhaal en gewoon de verschijning. En ja, dat. En humor. Hele goede humor. Ja, dus dat... dat. En het is... Ja, dat is altijd zo gebleven, ja. Je hebt ook een lied voor haar geschreven. Ja. Staat ook op de cd. Ja. Zullen we daar even naar gaan luisteren? Wil je er nog iets over zeggen? Wil je nog iets introduceren? Of, Nou, wat ik daarover kan vertellen is dat mijn schoonbroer, de broer van mijn vrouw... zijn vrouw is ook overleden, een paar jaar terug. En toen kwam hij na een jaar langs. En toen zei hij, ik moet je iets vertellen. Ik ben iemand anders tegengekomen. En alles aan dat verhaal snapte ik. Want dat had ik ook meegemaakt. En hoe dat dan werkt in je hoofd is heel ingewikkeld. Van je voelt je of schuldig als je heel blij bent. Of als je weer opnieuw het geluk vindt. Ja, dat kan dat wel. Of dat soort dingen. Dus ik had meteen toen hij... Ik dacht, ja, ik weet waar je het over hebt. Weet je wel. Dus, en het is geen probleem. Het leven gaat door en het zit voor altijd in je hart. En soms komt er een ander soort geluk weer op je pad. En dan zo werkt dat. En naar aanleiding daarvan, hij was de deur uit en toen schreef ik dit lied. Laten we gaan luisteren. Ja. Blijf niet te lang alleen, zei ze. Rouw niet te lang om mij. Zorg goed voor jezelf, zei ze. En wat we hadden was heel fijn, zei ze. Zou het zo weer overdoen? Wie weet kan ik nog zien, zei ze. Hoe het met jullie zou gaan. Oh. Ik weet niet hoe het zal zijn. Denk af en toe nog aan mij. Denk af en toe nog aan mij. Vergeet me niet, zei ze. En bewaar nog wat van mij. Stop me diep in je hart, zei ze. Ik zal er zijn als het nodig is. Leef een nieuw leven, zei ze. Hou van mensen om je heen. Neem me nog even in je armen, zei ze. Ik ben nu niet graag alleen. Wat er nog zal zijn, denk af en toe nog aan mij. Oh, ik weet niet wat er nog blijft. Denk af en toe nog aan mij. Denk af en toe nog aan mij. En toen er niets meer was, kwam ik iemand tegen? Hoe het voelt, weet ik nog niet. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet even aan je denk. Ja, weer kippenvel als ik het hoor, echt waar. Zeker nu je ook nog vertelt wat de achtergrond van het liedje is. Ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja, ik kreeg ook heel veel reacties en het wordt heel goed beluisterd ook op nou ja, mensen die vertellen, oh ja, ja, waar kan ik het lied vinden? En die gewoon hetzelfde mee hebben gemaakt. En ik denk wel dat dat iets, dat had ik ook eerder kunnen schrijven, maar dat voelde echt als iets wat ik later moest doen. En ook naar aanleiding van het overlijden van mijn schoonzusje, dat ik dacht, ja, nu kan ik het ook gewoon, kan ik het erover hebben en heb ik iets meer afstand ook. Maar ja, dat maken veel mensen mee. Want ik ontmoet veel mensen die dan zeggen, ja, ik ken het. Ik heb exact hetzelfde meegemaakt. Ik ben ook weer opnieuw begonnen en nou ja, dat. Dus ja. Dat is toch prachtig dat zoiets droevigs eigenlijk dan nu omgezet in een lied heel veel mensen troost biedt. Ja, zeker. En ik vind het ook wel fijn of zo. Ook als een soort, ja, gewoon naar hun toe. Naar de twee dames in de familie. Het is echt zo'n lied van de familie nu, dus dat vind ik mooi. Ja. Hoe was het voor je kinderen om voor het eerst te horen? Was het een momentje dat je het liet horen? Nee, ja, die vonden het gewoon meteen heel erg mooi. Gewoon, ja, nee, die snapten het ook wel, ja. Ja, die vonden het gewoon hartstikke mooi. Ook gewoon, het is voor hen ook zo van, oh ja, het is toch mooi dat je daar een lied over maakt. Nou, daar was ik blij mee natuurlijk, ja. Een mooi monument voor haar. Zeker. En voor je schoonzus. Ja. We gaan zo verder praten, Nol. Bij ons hier in de studio is aangeschoven Jeroen van Kam. Voor het nieuws van 7:30. Tot zo. NPO Radio 1. Het gasverbruik moet zo snel mogelijk omlaag. De gasvoorraden moeten tot 90% worden aangevuld. En landen in Europa moeten noodplannen voor als het misgaat beter op elkaar afstemmen. Dat schrijft het Internationaal Energieagentschap in een brandbrief. Omdat Rusland de gaskraan steeds verder dichtdraait, kunnen er grote tekorten ontstaan in de gasvoorraad. Drie mannen hebben tot 26 jaar celstraf gekregen voor de moord op een vrouw in Amsterdam. De vrouw van 27 werd vorig jaar om het leven gebracht toen ze met haar vriend in de auto zat. Hij is een bekende uit het criminele milieu en was waarschijnlijk het eigenlijke doelwit van de aanslag. De man overleefde de schietpartij, maar zijn vriendin overleed. Op Luton Airport in Londen zijn alle vluchten geannuleerd omdat de start- en landingsbaan is beschadigd door de hitte, meldt Sky News. En ook op een Engelse luchtmachtbasis bij Oxford is het asfalt zo heet dat er geen vliegtuigen meer mogen landen of opstijgen. Schiphol besproeit de start- en landingsbaan om ze af te koelen. En in een groot deel van het land geldt morgen vanaf het eind van de ochtend tot morgenavond code oranje. In het midden en zuiden van het land kunnen de temperaturen oplopen tot 40 graden. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag met zanger Nol Havens. Na het groot succes van zijn band VOF de Kunst met hits als Suzanne en een kopje koffie speelde hij vooral kinderrepertoire en startte hij onder andere een bedrijf in luisterboeken. Ook nog eens. En nu reist hij door Nederland in een caravan met liedjes van zijn eerste soloalbum Doe Mij Maar Alles. Tijdens de tournee Tijd voor Plan B. Hoe is het om zo op zo'n camping aan te komen? Of ja, het is misschien niet altijd een camping. Het kan ook een plek in de natuur zijn. Maar niet, ja. En dan in de buitenlucht voor een man of 80 te gaan spelen? Ja, zoiets. Soms nog minder of soms meer. Maar het is heel erg leuk. Want we hadden die caravan. Ik dacht, ook weer bedacht van, daar kan je ook. Dat is een leuk decorstuk. Het is een heel oud dingetje. En dat is leuk, dan kunnen we gewoon dat als decor gebruiken. En dan, ik doe vaak openluchttheaters. Er is een heel groot circuit in Nederland wat allemaal met heel veel liefde opgezet wordt. Van die kleine podia, met allemaal vrijwilligers. En het zijn, dat zijn ongelooflijk leuke plekken ook. Dan ga ik dan mijn caravan naartoe. En dan ga ik gewoon. Gewoon letterlijk zo'n kip achter je wagen. Nee, het is een andere. Het is een hele mooie, heel fijne. Ik zal het merk niet noemen, maar het is een heel, heel ongelooflijk leuk ding. En live uit en spelen. Maar het is heel grappig, want soms kom je echt uit dat deurtje met zo'n vliegengordijntje. Dames en heren, dan kom je door het deurtje. Dat is ontzettend komisch. En af en toe gaan er ook vaak met de pianist of met cabaretier Karin Bruurs. Dus het is gewoon ontzettend leuk om dat te doen. En dat hele kleine, dat ken ik niet. Dat klinkt raar, maar wij zijn begonnen met een enorme hit. En dan start er een soort circus op. Ja, wij hebben nooit die aanloop gehad. Echt nooit. Van kleine, gewoon al die zaaltjes of dingetjes. En toen ging ik huiskamerconcerten programmeren ook in mijn studio. Deed ik dat af en toe en dat vond ik geweldig om te zien. Gewoon dat mensen zaten bovenop die artiest. En als er dan iets moois ontstond, dan was het echt heel bijzonder. Dat je gewoon op een meter afstand van iemand zat die iets ongelooflijk moois zat te doen. Ik denk, dat kan ook nog. Dat je gewoon echt zo van een heel klein gezelschap gaat zitten. En dat vind ik nu ongelooflijk leuk. Ja, je hebt een beetje de omgekeerde weg bewandeld. Je bent begonnen met stadions en nu speel je voor een kleiner publiek. Wat gebeurt er dan? Ook bijvoorbeeld wanneer jij speelt. Wat zijn de momenten dat jij denkt, wauw, hier doe ik het voor? Nou, eigenlijk alles. Gewoon omdat, kijk, tegenwoordig ook, als we met de band spelen, dan sta je op een groot podium en dan op een festival. En iedereen staat met zijn telefoontje of met je rug, met hun rug naar je toe. En dan veren ze even op bij de hits. En dan gaan ze weer verder ouwehoeren. Ja, daar heb ik geen lol aan. En nu zijn mensen echt gewoon bij de les en ze luisteren naar al die teksten en naar de verhalen. Je kan vertellen van dit is waarom ik het lied heb gemaakt en dan ga je het lied doen. Of ze vragen af en toe iets, vind ik ook ontzettend leuk. Dus je hebt echt een heel intiem moment met 80 mensen. En je hebt gewoon een geweldige middag of avond. En wie is nu jouw publiek? Zijn dat vooral mensen die met jou zijn opgegroeid? Of is er ook een soort jongerengarde aangeboord? Nou, toch wel mensen in dezelfde leeftijd. Mm-hmm. En ook wel soms mensen of kinderen die zeggen, maar nee, geen kinderen, maar het zijn nu volwassen mensen, zeg maar. Die naar onze kindervoorstellingen kwamen. Dus die vinden het ook wel leuk. En dan wil ze natuurlijk af en toe een kinderliedje. Maar meestal wel mensen van mijn leeftijd die erop afkomen. Maar het is heerlijk. Het is echt ontzettend leuk om te doen ook. Heel klein. En voel je het dan ook wanneer ze ontroerd zijn, kom je soms wel eens in zo'n soort avond dat je eigenlijk het idee hebt, oh, we voelen even allemaal hetzelfde of zo? Ja, ook wel, ja. En daar moet ik dan niet veel naar kijken, want dat vind ik moeilijk. Hoezo? Ja, er is, kijk, ook met denk nog aan mij, is ook, soms raken mensen ontroerd, ook dat, als je het verhaal vertelt. En dan moet ik dan een soort afstand van nemen, omdat je zelf in die emotie meegaat. Ja, dat klinkt raar, maar daarom heb ik het ook lang niet kunnen zingen. En nu wel, maar met een soort afstand. Is dat ook de reden wel dat je het nu niet hebt gezongen? We gaan zo nog een ander live nummer doen. En ja, dit nummer denk nog aan mij het liefst Dat kan zomaar zijn. Want in de voorstelling doe ik het wel gewoon. Dat is een soort, ja, ik weet niet, dat werkt heel goed. Dat kan gewoon. Maar ja, heel af en toe gebeurt het wel. Alsof als er een kennis in de zaal zit, die de situatie kent. Ja, of gisteren zat de broer die zijn vrouw verloren is. Mijn schoonzusje dus. Mijn schoonbroer zat er. En dan moet ik niet naar hem kijken. Nee. Want dan gaat het echt niet. Ja. Dat snap ik heel goed. Ja. Jullie hebben dus ook nog gemeen dat je op een gegeven moment iemand anders ontmoet en dat je daar ingewikkelde of tegenstrijdige gevoelens bij had. Hoe ging dat bij jou? Wanneer is die liefde weer op je pad gekomen? Nou, dat was eigenlijk, ik leerde iemand kennen die de situatie kende. Die ook mijn vrouw kende en die mijn ouders goed kende. Dat was gewoon eigenlijk een bekende van de familie. Dus dan hoef je een stuk minder uit te leggen. Ja. En dat was eigenlijk heel prettig. En ook voor de kinderen. Dus dat was gewoon, dat scheelt. Als je iemand gewoon, volgens mij is het heel fijn als je niet alles uit hoeft te leggen. Zijn jullie nog samen? Nee. Oh, okay. Nee, niet meer. Nee, maar dat was wel, dat vond ik wel heel prettig. En is heel belangrijk geweest ook voor de kinderen. En we zijn nog steeds on speaking terms. En zeker, we zien elkaar regelmatig. En er zijn kleinkinderen inmiddels, dus dat vind ik ook wel weer mooi dat het zo allemaal werkt. Want je met z'n allen zit je af en toe wel en niet in dat leven. Zo. Mm-hmm. En je groeit nu met elkaar op. En eigenlijk heb ik nog dezelfde mensen om me heen die ik toen om me heen had. Dat is nog steeds eigenlijk onveranderd. En dus, dat beweegt mee, zeg maar. Ben je een trouw iemand? Is dat een deel van jouw karakter? Zeker, ja. Gewoon wel. Ja, ik denk het wel. In combinatie met, ik hou niet van veranderingen, zeg maar. Ja, je speelt ook nog steeds met dezelfde band. Ja, nee, dat bedoel ik. Ja. Je bent heel erg zo. Ik ben heel erg. Het ergste wat mij kan overkomen dat ik terugkom, dat heel het huis veranderd is. Dat ik denk, nee. Ik hou niet zo van die veranderingen, nee. Het is ook een beetje controlezuchtig. Ja, zeker. Ja, ook, nee, dat heel erg. Maar dat is ook een beetje gekomen door, ik denk wel door toen ook wel. Ik heb daarna had ik ook het last van vliegen. Van je vrouw. Ik durfde niet meer te vliegen. Ik ging tunnels vond ik ingewikkeld. Maar gewoon alles omdat je, ik dacht, mijn kinderen moeten groot. Gewoon, dan mag mij niets overkomen. Ze mogen mij niet kwijtraken. Ja, dat. Ja. En toen waren ze weer op zichzelf en toen stapte ik weer in een vliegtuig. Het is heel raar. Een persoonlijke album maken. Ja, het is een overlevingsdrift, denk ik. Ja, ik denk het, maar het is iets heel aparts. Jullie hadden samen kinderen geadopteerd uit Sri Lanka. Jouw kinderen zijn nu 33 en 35. Was het voor jou nog extra ingewikkeld omdat ze dus eigenlijk weer afscheid moesten nemen van? Nou, zeker ja. Zeker voor hun wel. Ja, die voor de tweede keer. Maar ja, wat ik al zei, we zijn een heel hechte familie. Ook met de ouders van mijn vrouw. En, dus dat is allemaal heel goed opgevangen. En ik denk dat niet zo'n verschil maakt met de als je natuurlijk kinderen van jezelf hebt. Alleen wel natuurlijk, wat daarbij komt kijken is dat, ja, je bent zelf degene die kinderen hierheen gehaald heeft. Hè? Dus dat heeft toch ook iets egoïstisch, zeg maar. Maar dus je bent extra bezorgd. Dus je denkt, ja, maar ik voel me altijd, wat er ook gebeurt, verantwoordelijk voor. Je moet altijd zijn. Hoe je dan wil het wat extra goed doen. Ja, omdat ik heb dat besloten. Om samen met mijn vrouw, om die kinderen hierheen te halen. Dus dat vind ik wel, ja, ik weet niet, dat zie je altijd wel als een soort taak van, hoe moeilijk het ooit kan zijn, zeg maar. Maar ik dacht, ja, dat moet. Dat is onvoorwaardelijk. Hebben zij inmiddels hun biologische ouders ontmoet? Leven die nog? Nee, want een lied op het album gaat er ook over. We kwamen natuurlijk achter een paar jaar geleden dat er denk ik het nieuws kwam dat er dus vaak met papieren gerommeld is. Ja, speciaal bij Sri Lanka ook wel. Bij Sri Lanka, ja. bij een aantal organisaties die zich bemiddelden. En dat vond ik wel een enorme shock. Want je krijgt papieren mee met stempels en die bewaar je bijna in een kluis. Daar mag niets mee gebeuren, want dat is de enige link die ze hebben naar hun biologische ouders. En als dat dan blijkt, of vaak blijkt niet te kloppen, ja, dan, waar moet je dan beginnen? Want dan heb je dus kans dat je nooit je biologische ouders vindt. En gelukkig is er wel iemand die daarmee bezig is en een soort DNA-bank hier heeft en ook in Sri Lanka, die dat op heeft gezet, waarbij moeders zich kunnen melden om te kijken of het toch af en toe een match is. Oh, wauw, dat is recent. Ja, zeker. Dat is iemand die doet dat. DNA Sri Lanka. En die dame heeft dat zelf ook meegemaakt. En die was natuurlijk ook heel boos dat gerommel met die papieren natuurlijk. Dus dat was wel een hele shock. En mijn kinderen zelf hebben daar geen last van. Die zeggen, ja, maar ik kom daar vandaan. Maar mijn leven is hier. Mm. En maar goed, ik vond het heel vervelend. Want ik wilde heel graag die moeders laten weten dat het goed met ze gaat. Ja. Ja, dus dat, je wilt niks anders. Niks liever dan, dat had ik ook ooit aan ze beloofd. En aan mijn vrouw ook. Maar als dat dan niet lukt, ja, dat is ongelooflijk frustrerend. Maar je weet dus al zeker dat de gegevens niet kloppen uit de papieren. Want je hebt het geprobeerd. Nou, ik denk bij mijn dochter wel, enigszins. Maar bij mijn zoon weet ik het niet zeker. Want er is nog geen contact. Nee, er is geen contact. En het is heel moeilijk om de mensen op te sporen. Want die wonen vaak, verandert dat adres weer. En dan, we hebben wel een heel pak papier, zeg maar. Maar dat klopt dan allemaal weer niet. En mijn zoon is een keer terug geweest. En er is daar iemand die nu mee helpt, zeg maar, de moeders te vinden ook. Maar die kwam uiteindelijk op een doodspoor uit. Ja, dan... Ja, ga beginnen maar aan. Ja, dat is ongelooflijk moeilijk. Ze speelt in een hooiberg. Ja. Jij zei net, ik heb het een moeder beloofd. Dat betekent dat je haar ook hebt gezien. Ja, allebei de moeders, ja. Je hebt allebei de moeders gezien toen je de kinderen kon ophalen. Ja. Hoe was dat? Heftig. Zo. Ja. Ja, maar ook een soort... Je gaat eigenlijk hier een traject in. Hè? Je gaat binnenlandse zaken, buitenlandse zaken. Je hebt dan een beginseltoestemming. Daar ben je 3 jaar mee bezig. En dan kinderbescherming en al die dingen, die neem je mee. Die worden daar naartoe gestuurd. En dan heb je daar hetzelfde. Hetzelfde moet je ook naar de kinderbescherming. En dan moet je uit gaan leggen van, dit verdienen wij. En daar wonen wij. En we kunnen voor de kinderen zorgen. Hè? Dus dat zij ook een beetje de garantie hebben dat het allemaal goed gaat. Dan is er een rechtbank en die doet meteen uitspraak. Omdat je gaat naar Nederland. Hè, dat kan je niet. En dan hier duurt het een paar jaar en dan krijgen ze je naam. Dan worden ze officieel erkend. En maar daar krijgen ze dus in handen van de moeder, krijgt het kind. Ja, en dat vond ik heel heftig. Maar je hebt dan ook zoiets, ik ga voor de kind zorgen. Wat er ook gebeurt, ik zorg gewoon voor dat kind. Hoe moet ik me dat voorstellen? Was je daar dan met je vrouw 2 weken om haar ook te leren kennen? Of was het echt 1 overdrachtsmoment, dit is er? Hoe ging dat? Nee, er waren wel een paar ontmoetingen, zeg maar. Die heb je dan bij de kinderbescherming en bij de advocaten. Die hebben daar zo'n... Ja, dat ging natuurlijk aan de lopende band, adopties en zo. En moeders konden zich daar melden, ja, als ze gewoon in verwachting waren. Maar niemand mocht het weten, bij wijze van spreken. Mm. En dat werd allemaal wel een beetje stilgehouden. En als je daar dan kwam, wij waren daar dan 4 weken. In dit geval 3 of 4 weken. En dan ging ook het land, dan leer je het land kennen. En ik wilde weten waar ze geboren waren natuurlijk. En je ging natuurlijk kijken dat je veel kan vertellen. Zoveel mogelijk naar de hand. En ook de moeder heb je dan een paar keer gezien. Ja. Dus, en uiteindelijk tot aan de rechtbank een paar ontmoetingen. En ja, met handen en voeten probeer je dan... Ja, hoe maak je duidelijk dat je heel goed voor het kind gaat zijn? Ja. Dus ik hoop wel, volgens mij... Wij waren heel emotioneel daar. En mijn vrouw ook. Zo van, ja. En je voelt het ook als plicht om dat allemaal heel goed te doen. En dat is ook zo. Dat doen we nog steeds. Ja, in ieder geval. En heb je dan ook bijvoorbeeld foto's van haar genomen? Zodat je die aan je dochter kunt... Dus ze heeft bijvoorbeeld wel een beeld van, dit was mijn moeder. Ja. Ja. Zeker. En je hebt dus haar gezien. Is dat contact op een gegeven moment verwaterd? Hoe is zij uit het oog verloren? Of hoe ging dat dan? De moeder bedoel je? De biologische moeder. Moeder. Uiteindelijk, het eindigt natuurlijk met de rechtbank. En dan gaan die moeders weer terug naar... Dan kunnen ze weer naar huis, zeg maar. Want dan is er voor de buitenwereld voor hun niets aan de hand. En daarna heb je gewoon geen contact. Gewoon niet. En die moeders hebben die kunnen dan nog wel. Want we hebben dan we hielden dan wel 1 of 2 jaar stuurden we af en toe wel dingen door. Mm-hmm. Van hoe het met ze ging en foto's. En, ja. En dan kon de moeder zich daar melden. En kijken hoe het met ze ging. En zo. Zo. Maar, hopen wij dan dat het zo is gegaan. Ja. Maar wij hebben keurig alles steeds opgestuurd. Ja. In de hoop dat het dan ook op de goede plek is aangekomen. Ja, zeker, ja. Denk je dat jullie nog met z'n drieën, of misschien met meer mensen erbij, nog een keer met z'n allen daarheen gaan? Nou, misschien wel, ja. Mijn dochter zei laatst, het zou mooi zijn. Ja, het zou mooi zijn. Maar dan heeft het dus ook alleen maar... Ja, natuurlijk, het is altijd belangrijk om het land te zien, te laten zien. Maar... ik zou het wel fijn vinden als je daar iets verder was dan in dat je de moeders tegenkomt. Dat zou ik helemaal geweldig vinden. Maar Sri Lanka, want ik weet ook van opsporing verzorgd, is een aantal landen waar ze niet wat ze bijna niet aannemen. En Sri Lanka is er één van, omdat het gewoon heel moeilijk is, omdat er echt wel papieren. Ja, dat klopt heel vaak op het eindigt vaak op een doodspoor. Ja, dus jullie gaan dat waarschijnlijk doen als er een soort indicatie is vanuit dat DNA-onderzoek. Ja, en dan of nog... gewoon omdat we met z'n allen willen. Maar dan ook met nou ja, goed, misschien dan wel met meer. Want ook mijn vrouw had een eigen tweelingzus. En die zei altijd van, als je naar Sri Lanka gaat, wil ik mee. Dus die gaat dan zeker mee. Die gaat dan ook mee. Die gaat ook mee, ja. Nou, mooi. Ja. Zullen we nog eens wat muziek gaan maken? Ja, we. Jij. Kon ik maar zo spelen en zingen zoals jij. Nog een ander heel mooi nummer van je album is... Wat een dag. Wat een dag, ja. De ene dag is de andere niet, daar gaat het een beetje over. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag, wat een vreemde dag. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag. De slaapbank was niet echt een bed. Het is meer een ding wat je nachtrust redt. De ruziebot en de wijn te veel. Ik weet het wel, het was niet reëel. En als ik nu mocht kiezen, was het nooit gebeurd. We hebben veel gezegd en alles aan ons afgekeurd. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag, wat een rotdag. Wat een dag, wat een dag, wat een dag. Ik nam de fiets van mijn hoofd moest leeg. Tapte een gat in de wind. Werd zomaar blij van de mooie lucht en van een glimlach van een kind. En als ik nu mocht kiezen, koos ik weer voor jou. Met je rare streken en de dingen waar ik van hou. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag, wat een mooie dag. Wat een dag, wat een dag, wat een dag. Mijn kind kijkt me vrolijk aan. Ik zie de wereld in haar ogen staan. Het weer is goed en de zon is fijn. Van mij mag dit het leven zijn. En als ik nu mocht kiezen, koos ik weer voor jou. Met je rare fratsen en de dingen waar ik van hou. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag, wat een mooie dag. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag. Ja, mooi. Een ontzettend nummer dat ik heel erg in je hoofd blijf hangen. Ik was net hier in de gangen van het radiohuis ook alweer deelt aan het zingen, omdat je aan het oefenen was. Een van de karakteristieke dingen aan jouw stem is natuurlijk je Brabantse accent. En ook een soort mooie, rauwe rasp. Ik denk dat een van jouw kwaliteiten is dat je jou heel snel gelooft als je iets zingt. Ja, dat is mooi. Tenminste, het komt heel echt binnen. Ook dit hele album, het is heel persoonlijk. Ben jij je daarvan bewust? Of weet je gewoon, ik zing ook van mijn hart? Ben je een soort hartzanger? Nou, ik probeer altijd wel, en dat vond ik vroeger ook leuk, al ging het over een stoel, of maakt niet uit waar ik over zing. Je ziet een soort film voorbij komen. Dus je probeert wel, ik vind mezelf wel een verhalen vertellen. Meer dan een zanger. Aha, ja, precies. Dus je ziet het voor je en dan bezing je eigenlijk wat je voor je ziet in je hoofd. Ja, altijd. Oh, misschien is dat het geheim van de Smit. Altijd wel, ja. Ik zie altijd de beelden wel. Ja. Ja, maar ook bij hele weirde, rare kinderliedjes, zeg maar. Of gekke gedichten. De Spin Sebastiaan, die zie je ook meteen. Spin Sebastiaan, ja, ik zie hem kruipen. Ja, nou, zeker wel. Ja, ja, zo probeer ik het dan ook echt te zingen. Gewoon dat je denkt, oh jee, die spin, oh ja. Dus dat vind ik dan wel. Ik heb zo'n drang van binnen. Ik zie het al helemaal gebeuren dat die spin denkt, jezus, ja. Dus dat voel ik wel, ja. Ja. Ja. Jij woont ook nog steeds in Hilvarenbeek. Ja. Tilburg geboren. Henny Vrienden woonde daar ook. Hoe goed kende jij hem? Nou, we kennen elkaar. En een gezamenlijke vriend was Aart Staartjes. Dus steeds als Aart een feestje had, dan waren we er ook allebei. En, maar Henny, ik ken hem ook toen net voor Doe Maar, zeg maar. Henny had een studio in Tilburg. En ik had een bandje en ik wilde heel graag in een studio liedjes opnemen. Mm-hmm. Toen heb ik Henny gebeld ook. Van ja, kan ik dan een keer opnemen? Ja, dat kan wel. En ja. Maar ja, over een tijdje, want ik ben nu even met een project bezig. Maar er is wel ruimte, dat kan wel. En toen later belde ik hem nog eens van, kunnen we iets afspreken? Zei hij, nou, ik denk dat ik een hele grote hit heb. Ik denk dat we met bandje scoren, dus ik heb niet heel veel tijd. Ik heb het hartstikke druk. En dat was de eerste hit, 32 jaar, Doe Maar. En vanaf toen, nou ja, in die tijd heb ik hem niet heel vaak gesproken. En later kwam ik hem dus tegen in verband met Sesamstraat en Aard en... En we hebben wel een paar keer afgesproken, een paar keer naar hem toe geweest ook. En hadden we natuurlijk over muziek en over Tilburg en over de business in het algemeen. En toen voor dit album heb ik een aantal mensen... ik wilde een aantal liedjes zelf schrijven, helemaal op eigen kracht. En om niet in herhaling te vallen, wilde ik de tweede fase met mensen af en toe erbij halen... om net even anders te denken, zeg maar. En toen heb ik ook Henny uitgenodigd. Maar die, daar is nooit van gekomen. Die zei, ja, corona en... En ik was ook nog met een album bezig met George Kooijmans en Boudewijn de Groot. Dus het ging allemaal niet helemaal lukken. Maar hij zei, nou zeker, we gaan zeker nog een keer schrijven. En nou ja, een paar maanden later hoorde ik het nieuws dat hij uit beeld was. Ja. Ja. Wanneer is de laatste keer dan dat je hem had gezien? Ja, ik denk op een feest. Want jullie wonen bij elkaar in het dorp, toch? Nee. Hij woonde in Amsterdam. Hij woonde inmiddels in Amsterdam? Oh, hij woonde in Amsterdam. Nee, ik ben een paar keer in Amsterdam geweest ook. Maar hij is geboren in Hilvarenbeek. Dat was het, ja. En toen ging hij naar Tilburg. En ik ben geboren in Tilburg en ging naar Hilvarenbeek. Dus dat was wel... We hadden natuurlijk al wat raakvlakken op dat gebied. En ja, ik vond het wel heel erg, ja. Omdat ik Henny echt wel heel hoog heb zitten als schrijver. En gewoon als mens. Ik weet nog één voorval. We zaten op het terrasje in Amsterdam. En toen kwam er iemand aan de tafel spelen. Maar die kon echt geen noot spelen. Maar ik dacht het, ik zeg daar niks van. En denk, ja, zo'n man, ja. Maar Henny gelijk, ga maar ergens aan staan. Het klinkt nergens na. Je krijgt ook niks. Het is gewoon, wat doe je hier? Weet je wel zo. Ik denk, oh ja, ik dacht dat hij zei het. En het was allemaal waar. Dus ik dacht, oh ja. Dat vond ik eigenlijk wel bijzonder, dat hij dat gewoon zo deed. Lekker direct en veel bravoure. Ja. En hij had gewoon gelijk. Ja. Dat klopt helemaal. Zo van, ja, wat kom je doen? Ben je dan toch meer de sociaal wenselijke die denkt en even inslikt? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, ik denk het wel. Maar dan wel naar de rand tegen mijn vrienden zeggen... Nou, ik nou dat klonk ergens naar. Ja, precies. Ja. Dus wat Henny deed, klopt beter, denk ik. Want kennen jullie elkaar zeg maar onderling een beetje zo... de Brabantse zanger, Guus Meeuwis en zo? Treed je daar ook mee op? Is het wel een soort van netwerk onder elkaar? Want het is toch... Ja, zeker. Nou ja, je ziet elkaar af en toe en je hebt natuurlijk wel raakvlakken. En als er iets te doen is in Brabant, dan kom je elkaar tegen. En Guus nodigde mij uit voor Groot. En Doe Maar, toen Symfonica en Rosso, toen vroeg Henny mij om mee te zingen. Ja, dat vond ik natuurlijk wel leuk. Dat er toch altijd wel zo'n soort connectie is met mensen uit Brabant. En speciaal Tilburg natuurlijk. Ja, dat vond ik wel leuk, ja. Dus we zien elkaar af en toe wel. En ik heb ook altijd wel in mijn studio... ik had een studio in Tilburg. En daar waren in het begin van de Rock Academie waren er heel veel songwriting-projecten. En dus ik ken die eerste lichting, die heb ik ook veel meegemaakt. En ik ben ze allemaal blijven volgen. Heb je ze ook les gegeven? Nee, dat niet. Maar dat hele proces speelde zich af met Veerle Lancé. Die was docent songwriting ook. En in de studio. Maar dat was wel, ja, ik zag wel natuurlijk ongelooflijke talenten. Vond ik wel leuk. Grazip bijvoorbeeld. Die heb jij groot zien worden. Ja, zeker. En al die gitaristen die je toen zag je toen binnenkomen als student. En, maar die onderscheiden zich toen al van de rest ook. Omdat ze ongelooflijk goed waren. Ben je ook goed in talent herkennen? Of wie heb je het nu bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld Koen Willem Touring. Die zat in een band die heette Woest. En later kwam hij in een band Sunday Sun. Nou, dat vond ik echt fantastisch. Dat waren de beste jongetjes aan de klas, zeg maar. Die gewoon, ja, die hadden gewoon ongelooflijk goed repertoire. Goed kunnen zingen. Maar ook Cresip ook. Gewoon al die jongens van Cresip ook. De gitarist, de bassist, Jacqueline. Gewoon de drummer, Bram. Ja, dat waren gewoon goede muzikanten. En dat was een goede lichting, zeg maar. Weet jij nou al die jaren wat talent is? Beter gaan begrijpen of je meer het geheim kunnen ontrafelen? Nou ja, je ziet gewoon wanneer iemand goed is. Hè? Dus gewoon een goede gitarist, dat hoor je, dat zie je ook. Of ook een goede zanger, ja. Of iemand die heel goede liedjes maakt. Jacqueline van Cresip, die viel op omdat ze al meteen een hele goede liedjes maakte. En die waren er wel meer. En dat, ja, dat is een soort talent. Je ziet ook wanneer het niet helemaal klopt. Ja, tenminste, volgens mij dan, hè? Door mijn ogen. Maar. En had jij dat talent ook meteen? Of is het bij jou gegroeid in de loop van de jaren? Hoe zie je dat zelf? Bij mij is het echt per ongeluk, allemaal per ongeluk gebeurd. Gewoon, ik was geen zanger, ik werd zanger. En daarna, ik schrok me kapot. Ik was, nou ja, ik zong een liedje en niet wetende, dat, toen werd het een hit. En toen moest ik denken, ja, maar hoe werkt dat? Ik je had was geen zanger idee. En rockster voor je het was. Nou, ik was het helemaal niet. Zelfs dat was niet. Het vooral. En ineens stond ik daar op dat podium en ik denk, ja, maar hoe werkt dat? Ik weet nog, dat eerste optreden stonden we nummer 1. En toen moest ik op gaan treden. Ik denk, ja, maar hoe? Ik had het met mijn vrouw over, ja, hoe werkt het dan? Waar zal ik meenemen? Moet ik iets anders aan? Of, hoe moet ik aan? Waar ga ik staan? Hoe werkt dat? Nee, serieus. Ik had geen idee. En toen stonden we nummer 1, heel de zaal vol. En toen, maar goed, na een jaar, dan krijg je een soort spoedcursus in hoe dat allemaal werkt. Ja, learning by doing. Mijn stem was er niet op voorbereid. En mijn, nou ja, ik dacht, wat gebeurt mij? En je staat dan ineens in Europese shows en dan heb je interviews en dan kijken 25 miljoen mensen. Je hebt het echt geleerd door te doen. Ja. Ja. Ja, en ik heb echt af en toe enorm in mijn rats gezeten. Echt waar. Ik was natuurlijk niet. Ik had dat zelfvertrouwen helemaal niet. Ik deed maar iets. Fake it till you make it. Ja. Ja. Ja, gewoon omdat je. Ja, je dat is ook een talent, hè, Nol? Om dit te kunnen. Het niet te kunnen zeker. En het dan toch te doen. Ja, maar ja, het overvalt je gewoon. Dus dat vond ik mooi aan de Rock Academie. Die kregen les in contracten, maar ook hoe je je stemmen gebruikt. En al die dingen die je nodig hebt, dat leer je dan op zo'n opleiding. En dat vind ik heel goed. Ja, maar dat jij hebt het op jouw manier gedaan. Ja, dat is waar. Dat is ook geweldig. Ja. En dat moet je ook maar net kunnen, want jij hebt het wel waargemaakt. Heel even, want het einde van de uitzending nadert. We hebben ook nog een tegel liggen. We hebben het over ontzettend veel dingen gehad. Weet je al wat je op de tegel gaat zetten? Ja, ik denk het wel. Moet ik dat vertellen? Ja. Oh, ja, doe mij maar alles. Doe mij maar alles. Ja. Dat is ook wel een heel mooi motto. Ja, je moet gewoon alles uit het leven halen voor je het weet is het voorbij. En dat is gewoon zo. Ja, dat besef ik meer en meer, zeg maar. Ja, nu meer dan. Ja, toch wel. Ja. Tientallen jaren geleden of. Ja. Ja? Kijk, je draait gewoon mee en al die dingen en je doet al die dingen en. Maar ineens besef je, oh wacht even, maar het eindigt ergens. En hoe ga ik die laatste 10, 20 jaar invullen? Ja. Ja. Mooie laatste woorden van Nol Havens. Dames en heren, dit was Kunststof met zanger Nol Havens. Zijn tour Tijd voor Plan B gaat nog door tot en met november. Straks na 8 uur hier op NPO Radio 1. Het programma 5 dagen met presentator Waldi van Grenen vanaf het Kwaku Festival in het Nelson Mandela Park in Amsterdam Zuidoost. Een hele fijne avond. Dank meneer Havens. Goede reis terug naar Hilvarenbeek. Morgen in Kunststof een interview met columnist en schrijver Cindy Hoetme. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. De Dijk gaat stoppen. Al hun concerten zijn uitverkocht. Maar er komt nu nog één allerlaatste concert bij in de Ziggo Dome op vrijdag 23 september. Wil je nog naar de Dijk? Haal dan nu je kaarten via dedijkziggodome.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen.